بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تناقض هذه الأناجيل تلي تنقولي قصوما زل إنجيل إنه نا هذه إنجيل إنه كيوم إنجيل يا متى ambayo katika mpangilio ni injili ya kwanza kama wanavyoitakidi wa Kristo, na injili ya pili ni injili ya Marcos, na injili ya tatu ni injili ya Luka, na injili ya nne ni injili ya Yohana. Na tukaeleza kuhusiana na uandishi wa injili hizi. Sasa walillahi alhamd, maulama wamefanya dhabti ya kunukuu zile sehemu hasas za hizi injili, sehemu muhimu na za msingi katika hizi injili ambazo zapingana injili zenyewe kwa wenyewe, zapingana, huyu asema hivi na huyu asema hivi. Sasa Sheikh asema tanakhudh hadhihi al-anajil, kugongana kwa hizi injili, na hili ndio jambo ambalo linatia mashaka kwa Wakristo kutokuthibitisha mpaka leo kuwa vitabu vyao hivi vimetoka kwa hawa ambao wamenasibishiwa nao, na vitabu hivi ambavyo wao wananasibisha kwa watu havina sanad kama vitabu vya Waislamu, wakitunukuu maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, watoa sanad an fulani an fulani an fulani mpaka yafikia kwa yule wa mwisho kupokea ambaye ni sahabi, lakini wao wa Kristo hawana hayo. Sasa ukiachilia kuto kukosa sanad, na ukiachilia kuto kujulikana au kupandikizwa kwa wale walionasibishwa na hivi vitabu, bali pia kuna yale yanayodhihirisha mgongano wa wazi katika hivyo vitabu. Mgongano wa kwanza, sema Sheikh Abdul Qadir Shaybatul Hamdi rahimahullah, hadhihi al-anajil al-arba'a allati aqarraha rasmiya majma' Niqiya, hizi injili nne ambazo zilipitisha rasmi Kongres ya Nikia ama Nikaea, ambayo ilifanyika mwaka 325 miladi. Mutanaqidha fi kathirin min ashkaliha wa mawdu'atiha, zinagongana katika mengi ya shakli zake, shakli ya muundo wa kitabu jinsi kilivyoandikwa na baadhi ya maudhui za kitabu hicho. Famin tanakudhiha shakli, katika mgongano ya kishakli ya hizi injili, anaha ghaira mutafiqatun fil mabda'i wala fil khitam wala fi nidhamiha al-aam kama anaha mutaaridha kadhalika fil masail al-muayyana. Sheikh asema hazikubaliani hizi injili nne katika mwanzo wa injili nne, yani mwanzo wa injili nne za tofautiana. Alivyoanza Luka kukizungumzia kitabu chake, sivyo alivyoanza Marcos kuzungumzia injili, hivyo hivyo sivyo alivyoanza Yohana kuizungumzia injili, pia vile vile sivyo alivyoanza Matta kuizungumzia injili, na pia katika mwisho ni hivyo hivyo katika kumalizia pia, huyu amemalizia na jambo fulani tofauti na mwingine, na huyu amemalizia na jambo fulani tofauti na mwingine, na pia kuna kugongana kwa masala tofauti tofauti ambayo yanapatikana katika kitabu. Mathalan Sheikh ametoa mfano wa baadhi ya hizi injili, anasema fa awwalu injil Matta, mwanzo wa injili ya Matta, sema kitabun miladi Yesuul Masih ibn Daud ibn Ibrahim, ni kitabu kinachoanza kumzungumzia umazazi ya Yesu ambaye ni mtoto wa Daud ibn Ibrahim. Alafu asema Ibrahim walad Ishaq wa Ishaq walad Yaqub wa Yaqub walad Yahudha wa ikhwatihi. Huu ndio mwanzo wa kuzungumzia injili ya Matta. Matta alipoanza injili yake kuiandika kama wanavyodai wa Kristo, alianza na mazungumzo haya. Na mwanzo wa injili ya Marcos naye anaanzaje? Asema bada injili ya Suul Masih ibnullah, alianza injili yake akitaja uungu wa Yesu, kama huwa maktubu fil anbiya, kama vile ilivyoandikwa katika vitabu vya mitume, ha ana ursilu amami wajhika milaki ilah, mimi natumiliza kwa kwewe ama kwenye uso wako wafalme wangu. Ama injili Luka fa awaluhu, ama injili Luka mwanzo wake, idha kana kathirun kad akhadhu bi ta'alif qissatan fil umuri al mutayaqqina indana kama sallamaha ilayna alladhina kanu mundhu al badi muayinina wa khuddama lil kalima ra'aytu ana aidan idh qad tatabba'tu kulla shay'in min awwal bi tadqiqi an aktuba ilah. Yeye pia aanza na mambo mengine tofauti ambaye Luka na akizungumzia injili kwa mambo tofauti, asema ameona wengi katika wale waliandika katika injili na ukiandika katika kumzungumzia Mungu, na yeye akaona pia naye ashiriki, na yeye ndio ambaye amefuatilia mambo kwa upana zaidi na kufanya bahthi iliyokuwa ya makini ili mradi kumzungumzia Mungu. Ama injili Yohana, ama injili ya Yohana fa awaluhu mwanzo wake fil badi, katika mwanzo asema kana alkalima ilikuwa neno, wal kalima tukana inda Allah, na neno lilimetokana na Mungu. Hadha kana fil badi inda Allah, hii ilikuwa mwanzo kutoka kwa Mungu. Kullu shay'in bihi wa kana bighairihi lam yakun shay'an mimma kan, kila kitu kimetoka kwa Mungu na kimekuwa kutoka kwa Mungu, na kila kitu ambacho hakikuwa kutoka kwa Mungu, lam yakun shay'an mimma kan, hakikuwa kitu kabla ya hapo. Na hii ndio injili ya Yohana, tutangulia kumzungumzia Yohana, yani falsafi, injili ngumu ambayo Wakristo upata shida katika kusoma, ni injili ya nani? Ya Yohana. Kwa sababu Yohana ni mtu wa falsafa, kwa hiyo injili yake imekuwa ni ngumu katika kusoma na kuelezea baadhi ya matamshi ya Yohana. أما اختلاف الأناجيل في مظهرها العام فإن إصحاحات فصول إنجيل متى 28 إصحاحا ومرقس 16 إصحاحا ولوقا 24 إصحاحا ويوحانا 21 إصحاحا. ملانغو يا هذه إنجيل يتفاوتيانا ملانغو هذه إنجيل يتفاوتيانا متى ملانغو يكن 28 ومرقس ملانغو يكن 16 na Luka milango yake ni 24 na Yohana milango yake ni 21. Hazikubaliani kwamba labda wote milango 21, la, huyu ana milango 21, huyu ana milango 24, huyu ana milango 28, milango 16. Amma tanakudh hadhi al-anajil fi haqiqati al-mas'alati al-wahida fayadharu fi ma yali, ama kugongana kwa hizi injili katika uhakika wake katika masala moja yanadhihiri kwa yale yajayo. Na hapa ndio inshallah tutakwama kidogo kuzungumzia baadhi ya mambo ambayo huenda yakawa ni mambo msingi katika kuthibitisha ukweli na madai wanaodai wa Kristo kuhusiana na hizi injili. Mathalan injili Matta, إنجيل متى يقرر أن عيسى من أولاد سليمان بن داود. إنجيل متى إن أموان نبتشى يكوى عيسى نمتوتو وفاميلية سليمان بن داود. إنجيل لوقا يقرر أن عيسى من أولاد ناثان بن داود. إنجيل لوقا نبتشى يكوى يسو نمتوتو وناثان بن داود. وإنجيل متى يقرر أن سلتائيل من يكنايا na Injili Matta inapitisha ya kuwa Yesu ametokana na familia ya Saltail ibn Yaknaya. Na Injili Luka yukarir anna Saltail ibn Neiri. Hizi injili zote zamzungumzia Yesu ametoka katika koo gani. Hawasema kuwa koo Yesu, Matta asema kuwa Yesu alitoka katika koo ya familia ya Suleiman. Na hawa sema hapana, Yesu hakutoka katika koo ya familia ya Suleimani mtoto wa Daudi, bali wao wengine Luka asema Yesu alitoka katika familia ya Nathani ibn Daud, si Suleimani bali ni Nathani ibn Daud. Na Matta asema Yesu alitoka katika familia ya Saltail ibn Yaknaya. Wa Injili Luka yukarir anna Saltail ibn Neiri, si Saltail ibn Yaknaya. وإنجيل متى يقرر أن من داود إلى يسوع 26 جيلا. دا Injili ya Mata pia inapitisha ya kuwa kutoka kwa familia ya Daud mpaka kufika kwa Yesu, kutoka toka Daud mpaka Yesu watu wangapi, ama jeli ya watu wangapi imepita. Anasema 26 jeila, ni karne zimepita 26 kutoka kwa Daud mpaka kufika kwa Yesu. Ni karne ngapi zimepita? Mata anasema zimepita karne 26. Lakini Luka asemi hivyo. Luka asema yukarri anna min Daudi la yasu wahidan wa 40 jaila. Anasema kutoka Daud mpaka kufika Yesu zimepita karne 41. Nani mkweli? Ni Luka mkweli ama ni Mata ndio mkweli? Na hapa kuna baadhi ya mambo ambayo tutaka tuyataje. Sheikh Saudi ibn Abdul Aziz al-Khalaf hafidhahu Allah ta'ala asema katika kutaja nasabu ya Yesu, asema mimma yadhhashu lahu al-insan ashaddu al-dahash anna an-nasara lam yuthbitu nasb al-masih alayhi salam. Kwa yale yanayoshangaza mshangazo mkubwa ya kuwa manasara wa Kristo hawakudhibiti na kumiliki nasabu ya Yesu, walam yattafiqu alayhi, na wala hawakubaliana juu ya nasabu ya Yesu. Kulla min sahibi injil Matta wa sahibu injil Luka, wote hawa, yule aliyoandika Matta, injili ya Matta ambaye ni Matta kama unavodai, na Luka, hawakukubaliana katika injili zao kuhusiana na mazazi ya Yesu. Mukhtalifan wa ilayka jadwalan bidhalika yuwaddihu alfarq bainahuma. Sheikh akaandika jadwal, katengeneza jadwal. Na tukiweza kumakinika inshallah hii jadwal tuweza tukaitoa kama kwa PDF, lakini jadwal Sheikh ametengeneza jadwal mzuri sana, inaonyesha ya kuwa mgongano mkubwa unaopatikana baina ya Yesu, baina ya Luka na baina ya Matta katika uandishi wa injili. Asema injili Matta akisema, asema al-Masih ibn Yusuf, Masih ni mtoto wa Yusuf, ibn Yaqub ni mtoto wa Yaqub, ibn Matani ni mtoto wa Matani, Iliazari, Aliyaud, Ukhaim, Saduqun ila akhir, yani watu majina mengi yametajwa kuhusiana na nasabi ya Masih. Na Luka yeye akianza na uandishi wa Masih anasema al-Masih ibn Yusuf, ni mtoto wa Yusuf, mtoto wa Hali, na si mtoto wa Yaqub kama anavyosema nani, kama anavyosema Matta. Sasa Sheikh katika haya maneno akasema anna Matta nasaba al-Masih Yusuf ibn Yaqub wa ja'alahu fi an-nihaya min nasl Daud ibn Sulaiman alayhi salam. Sheikh asema Matta katika uandishi wa anna Matta nasaba al-Masih ila Yusuf ibn Yaqub wa ja'alahu fi an-nihaya min nasl Sulaiman ibn Daud alayhi salam. Matta alipokuwa anaandika kuhusiana na nasabu ya Yesu, ameanza kuwa Yesu ni mtoto wa Yusuf ibn Yaqub, na mwisho akamfanya kuwa ametoka katika kizazi cha nani, cha Suleiman ibn Daud. Amma Luka fanasabahu ila Yusuf ibn Hali, akamnasibisha kwa Yusuf ibn Hali, waja'alahu min nasli, waja'alahu fi nihaya, na akamfanya mwisho wake min nasli Nathani ibn Daud alayhi salam, ni kutoka kwa familia ya Nathani ibn Daud au Nathan. Na Suleiman watu wawili tofauti, tuko na Suleiman alayhi salam na kuna Nathan. Sasa hawa Matta akasema kuwa huyu Yesu familia yake imetoka kwa Daud, kwa Suleiman alayhi salam, awe ni mtoto wa Daud. Na huyu pia akadai Luka kuwa hapana, huyu hajatoka kwa familia ya Suleiman, bali ametoka kwa familia ya Nathan ambaye ni mtoto pia wa nani, wa Daud alayhi salam. Ama pia vile vile Luka fanasabahu ila Yusuf bin Hali wa ja'alahu fi nihaya min nasli Nathani bin Daud. Anna Matta ja'ala abai al-Masih ila Daud alayhi salam 27 aban. Mata amewataja mababa kutoka Daud mpaka kufika kwa Yesu ni mababa 27. Mababa 27 toka kwa Daud mpaka kufika kwa Yesu mababa 27. Amma Luka faj'alahum 42 aban. Amma Luka kawafanya mababa wa Yesu kutoka kwa Daud mpaka kufika kwa Yesu ni mababa 42. Wa hadha fariqun shadidun bainahuma, na hii ni tofauti kubwa iliyopatikana baina yao. Asema shekhe, anna shekha asema anna sahiba injili Matta ya kuwa aloandika katika injili ya Matta askata arba'ata abai min silsilati an-nasab, amewaangusha watatu katika silsila ya nasab ya nani? Ya Yesu. Thalathatun minhum ala tawali, watatu wakifuatana, baina azia wa yuram, baina azia wa yuram. Hawa watu watatu amewavunja, amewakata, haja wataja nani? Luka. Matta hakuwataja. Haithu an-nasab kama huwa fi akhbari al-ayami al-awwal. Taib, almuhim ya kuwa huyu Matta amewakata watu watatu katika wale familia ya Yesu, hakuwataja wala hakusema kuwa wao ni kizazi cha Yesu. Baina ya Luka. Halafu shekha sema pia katika sababu nyingine inna sababa khata an-nasara fi nasbi al-masih annahum nasabuhu ila rajulin maghmurin ghayru mashhur wa huwa Yusuf an-Najjar khatib Maryam fi za'mihim. Wote Luka na pamoja na nani, pamoja na Matta, wote katika kutaja wanataja al-Masih ibn Yusuf, Masih mtoto wa Yusuf. Subhanallah, hii ni fark ndogo sana ambayo inaonyesha udhaifu wa uandishi wa vitabu hivi, na kwa kweli vitabu hivi havitoki kwa Mungu, wala vitabu hivi havitoki kwa mitume wa Mungu, wala havitoki kwa wale alhawariyin, kwa sababu Yesu si mtoto wa Yusuf. Yesu amezaliwa hana baba. Yesu ni mtoto wa Maryam. Ilikuwa muftarad wamnasibishe Yesu kwa nani? Kwa Maryam, kwa sababu Maryam ndo mama yake, na sisi tunajua, na Wakristo wote wasema na wakubali hivyo katika vitabu vyao, ya kuwa Yesu hana baba. Vipi atanasibishwa kuwa ni Yesu ibn Yusuf na asinasibishwe kuwa Yesu ibn Maryam au al-Masih ibn Maryam? Na hii ni fark kabira ambayo imepatikana katika hivi vitabu, na sio hizo tu, ziko nyingi ambazo zinazoonyesha yani udhaifu wa vitabu hivi ambavyo vimetumika na vitabu ambavyo wanaodai Wakristo ya kuwa ni vitabu vilivyoandikwa na hawa alhawariyin. Na naktafi bihadha alqadar, wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.